عبدالعزیز بن صہیب نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، جب احد کا دن تھا لوگوں میں سے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پسپا ہو گئے، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ڈھال کے ساتھ آڑ کیے ہوئے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی قوت سے تیر چلانے والے تیر انداز تھے۔ انہوں نے اس دن دو یا تین کمانیں توڑ دیں۔ کہا، کوئی شخص اپنے ساتھ تیروں کا ترکش لیے ہوئے گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اسے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے پھیلا دو۔ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا جائزہ لینے کے لیے جھانک کر دیکھتے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جھانک کر نہ دیکھیے، کہیں دشمن کے تیروں میں سے کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے ڈھال بنا ہوا ہے۔ کہا، میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان دونوں نے اپنے کپڑے سمیٹے ہوئے تھے، میں ان کی پنڈلیوں کی پازیب دیکھ رہا تھا، وہ اپنی کمر پر مشکیزے لے کر آتی تھیں، یعنی زخمیوں کو پانی پلاتے پلاتے ان کے منہ میں ان مشکوں کو خالی کرتی تھیں، پھر واپس ہو کر انہیں بھرتی تھیں، پھر آتی اور انہیں لوگوں کے منہ میں فارغ کرتی تھیں۔ اس دن اونگ جانے کی بنا پر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے دو یا تین مرتبہ تلوار گری، یعنی شدید تھکان اور بے خوابی کے عالم میں بھی وہ ڈھال بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 4683۔